željan sam mira i pjesme stare, plavoga mora, drugarstva to. Zagrli zemljo, zagrli majko, zagrli Bosno, ti sina svoj. Zagrli zemljo, zagrli majko, zagrli Bosno, ti sina svoj. Doći će dječak iz neke borbe, sreću da vam da. Moja je zemlja Bosna i Hercegovina. Doći će dječak iz neke borbe, sreću da vam da. Moja je zemlja Bosna i Hercegovina. Kada se vratim iz rata to. A ti mi, brate, zapjevaj pjesmu, najdražu pjesmu života moj. A ti mi, brate, zapjevaj pjesmu, najdražu pjesmu života moj. Doći će dječak iz neke borbe, sreću da vam da. Moja je zemlja Bosna i Hercegovina. Doći će dječak iz neke borbe, sreću da vam da. Moja je zemlja Bosna i Hercegovina.